Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Βρε. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Χρόνια πολλά. Έχουμε τέτοιες ευχές σήμερα. Γιατί? Είναι ένας χρόνος. Δεν πρέπει να έχουμε ειδικές ευχές. Ξέρω εγώ, τι είμαστε. Χρόνια πολλά. Πάντα φυλακή η Ναζί. Ναι, πολύ ωραίο. Αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Αληθώς αποτελεί εγκληματική οργάνωση. Θα βρω κι άλλα. Το πας πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα κλείνουμε έναν χρόνο από την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης στο δικαστήριο στην δίκη της Χρυσής Αυγής. Σαν σήμερα ήμασταν στο δικαστήριο, λίγο όξο, λίγο μέσα, αλλά ήμασταν στο δικαστήριο. Το πρωί. Ναι. Στις 6 το πρωί. Ναι. Και περιμέναμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη και τι θα αποφανθεί και το κίνημα. Ήτανε το κίνημα εκεί, ήτανε και ο Χρυσοχοίδης εκεί, δεν του άρεσε το κίνημα, το διώξε. Mm-hmm. Αμέσως στην γκρίνια. Τι. Να μην πω δηλαδή, δεν θα λέμε την ιστορική. Αυτό, τέτοια ώρα τότε είχαμε φάει τα δακρυγόνα μας, είχαν πέσει οι 3-3 εκατομμύρια, 755 εκατομμύρια μολότοφ, είχαμε γυρίσει, είμαστε σε αυτή τη φάση. Είχε ανακοινωθεί η απόφαση. Ναι. Και υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται έκτοτε για την σημασία της δίκης. Εμείς θα πούμε πολύ λίγα πράγματα εισαγωγικά και μετά θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη για αυτό το, για αυτό το θέμα. Εγώ θα πω ότι έχω μια μικρή αλλεργική αντίδραση και σε αυτό. Νομίζω ότι έτσι εξηγείται αυτό το βιχαλάκι που έχω. Είναι αλλεργική αντίδραση σε αυτά τα επιχειρήματα. Που λένε, έλα μωρέ σιγά και τι έγινε και θα βγουνε και δεν τους κάνανε τίποτα και τους βολεύει το αποτέλεσμα και μόνο ο δρόμος. Και ξεκινώ από την αφετηρία ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ ηπιότερο από αυτό που θα θέλαμε. Δεν είναι ηπιότερο από αυτό που θα περιμέναμε. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, αν αναλογιστείτε με τι ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση, τι έλεγε ο κόσμος δηλαδή στην αρχή της δίκης, ότι θα ηρωοποιηθούν, ότι όχι μόνο δεν δένει το κατηγορητήριο και θα αθωωθούν, αλλά και ότι θα βγουν από αυτό ενισχυμένοι. Θα έχουν αποκαθαρθεί από τις κατηγορίες, θα είναι μετά η σοβαρή Χρυσή Αυγή για την οποία μιλούσε ο Παπαδημητρίου, και θα έχουν και ηρωοποιηθεί στα μάτια του κόσμου, αφού θα φαίνονται αντισυστημικοί ήρωες που τους χτυπάει το σύστημα επειδή δεν μπορεί να αντέξει. Να, άρχισες εδώ την αντιδραστικότητα, σε ποιες πάλι ο Βίχας. Την αλλεργική αντίδραση είναι αυτό. Μια αντίδραση. Λοιπόν, δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Και όλοι αυτοί που τώρα λένε καλά, εντάξει, σιγά, στημένο το αποτέλεσμα για να τους αθωώσουν τώρα. Καταλαβαίνω την δυσπιστία προς το δικαστικό σύστημα, τι συμμερίζομαι, αλλά θα πρέπει και να μας πούνε κιόλας και τι έπρεπε να γίνει, ότι είναι ένας αγώνας που δεν έπρεπε να δοθεί, έπρεπε να παραιτηθούμε από αυτόν, θα έπρεπε να μην το πανηγυρίζουμε γιατί θα θέλαμε κάτι περισσότερο. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα αυτό. Πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Πάντα θέλουμε κάτι περισσότερο. Αλλά αν σκεφτούμε με πόση απεσιοδοξία είχε αντιμετωπιστεί αυτό αρχικά, δεν πειράζει και που χαρήκαμε με αυτό. Έτσι νομίζω. Το ότι θα θέλαμε το αποτέλεσμα να είναι πολύ σκληρότερες ποινές και πολύ πιο αυστηρή αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, εντάξει, μαζί σας. Μαζί σας. Αλλά διαβάζω αυτή την κριτική και την ξαναδιαβάζω τώρα και ξαναβλέπω αυτά τα επιχειρήματα να ανακυκλώνονται και λέω ότι δεν είμαι πολύ θετικός προς αυτή την κριτική. Ενώ καταλαβαίνω την αφετηρία της, κατανοώ απολύτως και συμμερίζομαι και όλα στη δυσπιστία προς τη δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι λίγο αυτό που συνέβη. Για δεν είναι. Τώρα δεν ξέρω τι διάβασες, κάτι διάβασες και σε χάλασες εσύ. Αλήθεια δεν ξέρω. Αξίζει να θυμηθούμε τέτοια μέρα το που ήμασταν, όχι όταν ξεκινούσε η δίκη, Όχι με εκείνο το διάλογο περί ηρωποίηση κλπ. Που ήμασταν λίγες ώρες πριν. Ήτανε πάρα πολύ λίγοι και υπεραισιόδοξοι αυτοί που πίστευαν ότι θα έχουμε την απόφαση που είχαμε. Δεν είχε να κάνει με το κατηγορητήριο, είχε να κάνει με το γενικότερο αίσθημα ότι παιδιά, τα χαϊδεμένα παιδιά του συστήματος είναι 30 χρόνια τώρα, αποκλείεται. Δηλαδή ήταν ένα λες. Εγώ έτσι το θυμάμαι. Μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ το ήξερα και ήμουν σίγουρος ότι θα καταδικαστούν. Ή το πίστεψα όταν είδα την κινητοποίηση. Εντάξει, όταν είδες την κινητοποίηση ήταν λίγο διαφορετικό. Καλά, τώρα σιγά μην ναι, αλλά δεν είναι ότι έπαιξε ρόλο και εκείνη την ώρα. Πόσο ρόλο, δηλαδή τους βλέπεις ξαφνικά και αλλάζουν όλα. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα. Υπήρχε μια απόφαση που ήταν ένα μήνα πριν. Θυμάμαι κιόλας στο δικαστήριο και εκείνη τη μέρα το πρωί σε πηγαδάκια πριν. Και ο Κωνσταντίνος θα θυμάται. Με συγκεκριμένα άτομα. Και μετά. Κατά τις υπόλοιπες μέρες, πάλι λίγος κόσμος να πιστεύει ότι θα βγει η φυλάκιση. Από συγκράτηση, όχι γιατί πίστευαν ότι δεν έστεκε το κατηγορητήριο. Δηλαδή με τις αναστολές είχαμε κάνει μια συγκεκριμένη κουβέντα. Υπήρχε αυτό το αίσθημα ότι παιδιά, okay, πάμε να δούμε. Ποιος ξέρει τι θα συμβεί, αυτό. Τώρα... Ένα χρόνο μετά το να πεις ότι εντάξει και τι έγινε και ότι συνεχίζουμε, εννοείται ότι συνεχίζουμε, αλλά το και τι έγινε είναι προσβολή. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, όταν έχεις αυτή την αναστήση των δαγμάτων εφόδου, είναι λίγο διαφορετικό το ότι ο Κασιδιάρης πρέπει να στείλει ηχογραφημένο μήνυμα από τη φυλακή, από το να έχει συγκέντρωση και να έχει αθωωθεί πλέον ως διευθυντής εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε έτσι απλά. Αυτό είναι το αποτύπωμα. Ένα πρώτο αποτύπωμα της δίκης είναι αυτό σήμερα. Ένα άλλο, γιατί σιγά σιγά έχουμε και τη συνομιλία. Εγώ και με αυτό που είπες Κωνσταντίνε, θυμάμαι κιόλας να το διαβάζουμε και πέρσι. Είναι η ανάρτηση του Καμπαγιάννη το βράδυ, 6 προς 7 Οκτωβρίου, που σχολιάζει ακριβώς αυτό, την εκ των υστέρων γνώση. Η κουκουβάγια της γνώσης στεριουργίζει πάντα στο σούρουπο. Διαβάζω ένα κομμάτι μόνο. Είναι εκεί που πάντα ξεπροβάλλουν όσοι τα ήξεραν και όσοι τα έλεγαν εξ αρχής. Στην πραγματικότητα ξεπροβάλλουν όσοι φυλάχτηκαν και δεν έλαβαν ξεκάθαρη θέση, περιμένοντας την εξέλιξη των πραγμάτων χωρίς να επιχειρήσουν να τα καθορίσουν. Τα κείμενα είναι ήδη έτοιμα. Το κράτος ήθελε να τους τελειώσει. Πώς δεν το βλέπατε. Το κράτος ήθελε να τους ξεπλύνει. Πώς δεν το βλέπατε. Αθώοι, σιγά τι περιμένατε. Ένοχοι, σιγά τι περιμένατε. Εμείς δεν περιμέναμε τίποτα, γίναμε κομμάτι της προσπάθειας να καθορίσουμε τα γεγονότα. Και στο μέτρο που κάναμε εκτιμήσεις, τις οποίες κάποιος θα μπορεί να μας υπενθυμίσει αύριο, ιδίως αν αυτές πέσουν έξω, τις κάναμε για να καθορίσουμε την εξέλιξη των πραγμάτων. Όπως το λέει ο Γκράμψη, όποιος κάνει μια πρόβλεψη, στην πραγματικότητα έχει ένα πρόγραμμα που θέλει να το κάνει να θριαμβεύσει και η πρόβλεψη είναι ακριβώς στοιχείο αυτού του θριάμβου. Επιλέξαμε να είμαστε δρόντα υποκείμενα και όχι νεκροτόμοι της ιστορίας. Είναι ανάρτηση πριν το εφετείο. Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη. Μικρό τεχνικό, γιατί θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση μέχρι την τηλεφωνική μας σύνδεση. Εντάξει, και πάλι όμως αυτό που συζητάμε είναι αυτό που συζητάμε και άλλες φορές και λίγο μεταξύ μας, για μειοψηφίες που είναι αυτή η μόνιμη γκρίνια. Δηλαδή η μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου κατάλαβε. Και φαίνεται και σήμερα και από τις αντιδράσεις για το πώς έχει μείνει εκείνη η μέρα. Εγώ θέλω να επιμείνω πάντως στο ότι αυτό που κατάλαβε ο περισσότερος κόσμος είναι και αυτό το οποίο εκφράστηκε μετά το αποτέλεσμα. Δεν θα είχαμε αυτήν την αντίδραση. Δηλαδή δεν θα λέγαν μάχη που δόθηκε και ας χάσαμε, αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό. Έχει μια σημασία πώς τοποθετείται κανείς εκ των υστέρων. Γιατί αν έχεις επενδύσει και 5,5 χρόνια κινδυνεύοντας μέσα στα δικαστήρια, τρώγοντας ξύλο μέσα στα δικαστήρια, απειλές, γιατί τον πρώτο καιρό πήγαιναν οι χρυσαυγίτες. Οπότε αν έχει γίνει αυτό, είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με το να είσαι απ' έξω. Και δεν λέω, η κριτική μπορεί να προέρχεται και από ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στο αντιφασιστικό κίνημα και θεωρούν πολύ καλόπιστα ότι δεν θα πρέπει να απευθυνόμαστε στην αστική δικαιοσύνη για να μαλώσει τα παιδιά της. Το καταλαβαίνω αυτό. Απλώς δεν νομίζω ότι έχω ακούσει κάποιο πιστικό επιχείρημα προς το γιατί να μην κάνουμε και τα δύο. Αυτό δεν νομίζω. Δηλαδή το επιχείρημα ότι έτσι θα ξεφουσκώσει ο αντιφασιστικός αγώνας, οπότε ας μην ασχοληθούμε εμείς με τους αστικούς θεσμούς. Δεν έχει διαφορά αν αυτοί είναι στη Βουλή και τους πληρώνουμε, τους αγοράζουμε τα στυλιάρια, ή αν αυτοί είναι στην φυλακή. Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες ενός αγώνα ο οποίος κρίνεται βασικά στο δρόμο. Αυτό μου φαίνεται παράλογο. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητας για 10 πολύ πρακτικούς λόγους. Δηλαδή αυτό είναι άγνοια. Δεν είναι, αν τολμάς να πεις δεν έχει σημασία τι Βουλή, τι φυλακή, είναι άγνοια. Δεν ξέρεις πρώτα απ' όλα για τη χρηματοδότηση που παίρνουν. Πώς το έλεγες χθες προχθές, τα στυλάρια τους τα πληρώνουμε εμείς. Τα μαχαίρια, ξέρω εγώ. Τα είπε μια χαρά στο Κόντρα χθες ο δικηγόρος των Αιγυπτίων. Όταν οι άνθρωποι. Ο Παπαδάκης. Όταν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που ήταν στον αγώνα κάθε μέρα σου λένε πως αυτό που έγινε είναι σημαντικό, γενικώς καλύτερα να τους ακούμε και να μην απαξιώνουμε. Χρήσιμο νομίζω ότι είναι και αυτό το σχόλιο. Είναι και από τις φορές, μα ήταν ο συνδυασμός αυτή την περίπτωση. Δεν ήταν. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Δεν ήταν άδειο το εφετείο σε 7 Οκτωβρίου του 20. Δεν ήταν άδειο, είχε λίγο κόσμο. Υπήρχε μια κινητοποίηση πριν, διαδικτυακή. Υπήρχε ένα ρεύμα εκείνη την ώρα, εκείνες τις μέρες που φούντωνε. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε και πολιτικά έτσι, μικροπολιτικά, ο συσχετισμός δυνάμεων διαμορφώθηκε υπέρ του αντιφασιστικού κινήματος. Είναι πάρα πολύ απλό. Ήταν τόσο μεγάλο το σούσουρο που έβαζε μετά οι στέγοι δεν είναι αθώοι και σηκώνονταν παλού τα αυτοκολλητάκια. Ότι έγινε μαζική κουλτούρα πλέον αυτό. Και κάποιος μπορεί να πει, έλα μωρέ τώρα, οι στέγοι του Ωνάση, πού, ναι, αλλά κάπως πρέπει να κερδίσει τη μαζικότητα. Δηλαδή, θυμάμαι και εκείνη τη συζήτηση για τις. Και δεν ήταν μόνο η στέγη, έγινε το παράδειγμα. Δεν θυμάμαι. Ήταν 2-3 ακόμα, σωστά. Ναι, ναι. Το Ιδρυμανιάρχος ήταν. Τι ήταν. Ήταν τέτοιες κινήσεις που, απ' τη μία, μπορείς να το σχολιάσεις όσο θες και να πεις αν είναι υποκριτικό, δεν είναι υποκριτικό κλπ. Αλλά απ' την άλλη, φαινόταν ότι κερδίζεις τη μάχη της πληροφορίας, ενημέρωσης, κινητοποίησης, όλα. Δηλαδή ένιωθε ο άλλος την ανάγκη, τον ανάγκαζες να πρέπει να τοποθετηθεί γι' αυτό. Γιατί, για να κερδίσει πόντους, ναι, και για τους δικούς του λόγους. Μην το πάω καν στο ότι και η Νέα Δημοκρατία τοποθετήθηκε τότε. Έτσι. Δηλαδή η φάση με το τείχος της Δημοκρατίας επικρίθηκε από την Ευσύν, για την επιλογή της Ευσύν, επικρίθηκε πολύ. Αλλά υπήρχε και ένα σημείο ότι οι συνθήκες και όλο το τέτοιο έφερναν το Σαμαρά στο να καταδικάσει τους χρυσαυγίτες. Και για δικούς του λόγους. Ναι, βεβαίως. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Τελεία. Πέρασε. Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει, με συγχωρείτε, συνεχίζουμε με την τηλεφωνική μας συνομιλία. Έχουμε στο τηλέφωνο την Ελευθερία Τοπατζόγλου, η οποία είναι δικηγόρος, ήταν συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας στην υπόθεση του Παύλου Φίσα. Ελευθερία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου σήμερα, κάνοντας αυτή την κουβέντα της αποτίμησης εκ των υστέρων, και να ξεκινήσουμε από τα πιο απλοϊκά ερωτήματα. Πώς αποτιμάς το αποτέλεσμα επιστρέφοντας σε αυτή την ημέρα πριν από ακριβώς ένα χρόνο? Κοίτα, η αξία της απόφασης είναι αδιαφυσβήτητη, γιατί ήταν η πρώτη μετά από 30 χρόνια δράσης της Χρυσής Αυγής που απέδωσε το ναζιστικό κίνητρο στις πράξεις των δραστών και επίσης εμπλέκει και την ηγεσία, έτσι, πράγμα το οποίο ήταν πρωτοφανές. Διότι τα προηγούμενα χρόνια, όπως όλοι ξέρουμε, τις ελάχιστες φορές που είχαν παραπεμφθεί δράστες ενώπιν της δικαιοσύνης, οι πράξεις είχαν χαρακτηριστεί με μονομένα περιστατικά, δεν είχαν συνδεθεί με την οργάνωση, πόσο μάλλον με την ηγεσία. Οπότε η απόφαση από μόνη της έχει τεράστια σημασία, παρόλο που προφανώς, και ήταν αυτό αυτονόητο εξ αρχής, δεν μπορούσε να έχει τον αντίστοιχο αντίκτυπο στην κοινωνία από άποψη περιορισμού των φαινομένων εμφάνισης βίαιης συμπεριφοράς από την πλευρά των ναζιστών. Και τι εννοώ? Η συγκεκριμένη απόφαση είχε στόχο την ηγεσία και τους συγκεκριμένους δράστες. Τα 50 αυτά άτομα, λοιπόν, τα οποία οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, 68 αρχικά, καταδικάστηκαν γύρω στους 50 και οδηγήθηκαν στη φυλακή οι περισσότεροι εξ αυτών. Ο στόχος μας, λοιπόν, επετεύχθη. Το μήνυμα που περνάει η απόφαση είναι ότι την επόμενη φορά που θα επιχειρήσει κάποιο μόρφωμα να έχει την ίδια μορφή δράσης, θα πρέπει να το σκεφτεί δύο φορές, διότι υπάρχει το δεδικασμένο πλέον, το κράτος είχε κινηθεί εναντίον τέτοιων οργανώσεων που μέχρι πρότινος τις κάλυπτε. Οπότε έχουμε το πάρα πολύ σημαντικό προηγούμενο, ότι πλέον δεν υπάρχει η κρατική κάλυψη που θεωρούσαν μέχρι τότε οι ναζιστές δεδομένοι, έτσι. Ή τουλάχιστον δεν είναι απόλυτη, δεν υπάρχει στο βαθμό που υπήρχε πριν. Ελευθερία, αυτό το είδαμε και πολύ πρόσφατα. Δηλαδή υπάρχει μια εισαγγελική εντολή, τον κύριο Πιώτα, για να διερευνηθεί κατευθείαν η εγκληματική οργάνωση μετά από 2-3 επιθέσεις. Ναι, αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό από άποψη θεσμική. Διότι, όπως αντιλαμβάνεστε, για να κινηθεί αντίστοιχη διαδικασία στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής και των αδικημάτων της, έπρεπε να έχουμε νεκρό. Και όχι νεκρό, γιατί νεκρούς είχαμε και πριν. Έπρεπε να έχουμε Έλληνα νεκρό, mm-hmm, για να κινητοποιηθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Με όλα, τέλος πάντων, τα γνωστά, όλες τις συνέπειες γνωστές. Οπότε το γεγονός ότι με τα πρώτα περιστατικά ήπιας εντός εισαγωγικών, έτσι, βίας, mm-hmm, σε σχέση με τη βία της Χρυσής Αυγής, η ελληνική δικαιοσύνη αποφάσισε να κινηθεί, είναι ακριβώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι υπάρχει η καταδικαστική αυτή απόφαση και είναι ακριβώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πλέον και οι ίδιοι θεσμοί φοβούνται την επανεμφάνιση τέτοιων φαινομένων, όχι από αντιφασιστικά αντανακλαστικά προφανώς, αλλά έστω και από επίρρηψη ευθυνών στα πρόσωπά τους, έτσι. Ότι μπορεί να βρεθούν υπόλογοι, δηλαδή, για το ότι δεν αντιμετώπισαν εγκαίρως. Ναι, δεν αποδίδω. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι θα υπάρξει κρατικός αντιφασισμός, ας πούμε, ή ότι ξαφνικά όλοι οι άπαντες δικαστές θα έχουν τα ίδια αντανακλαστικά. Αλλά, τέλος πάντων, είναι προκειμένος. Συγκεκριμένος άνθρωπος, τιμώντας το ρόλο του, θεώρησε καλό να ερευνηθεί το πράγμα εν τη γενέση του. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να αποφύγουμε τα χειρότερα. Την τελευταία περίοδο, πάντως, βλέπουμε πάλι φασίστες οι οποίοι δεν φαίνονται να αποθαρρύνονται ιδιαίτερα από το προηγούμενο αυτό που λέει ότι, ξέρεις κάτι, η κάλυψη αυτή που είδαμε σε βαθμό συνταρακτικό και σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και στην υπόθεση που χειρίστηκες εσύ, στην υπόθεση της δολοφονίας του Φίσα, ότι η κάλυψη αυτή δεν είναι εξασφαλισμένη εκ των προτέρων πάντοτε. Βλέπουμε να σηκώνουν κεφάλι με έναν τρόπο αρκετά θρασί κιόλας, και και βλέπουμε ξανά το έργο της πολιτικής κάλυψης. Δηλαδή συζητήσαμε το νομικό κομμάτι, αλλά πολιτικά όλη η ιστορία αυτή με τη θεωρία των δύο άκρων και αυτά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια ομή, κραυγαλαία πολιτική κάλυψη στη Χρυσή Αυγή. Μα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση όχι απλά ανέρεσε και κατέλυσε τα αποτελέσματα που είχε η απόφαση. Αντίθετα, μάλιστα, συνέβη ακριβώς αυτό που περιγράφεις. Τους έδωσε δηλαδή τη βεβαιότητα ότι όχι η ναζιστική βία με τη μορφή που εκείνη την υλοποίησαν, αλλά τουλάχιστον οι ιδέες τους είναι νομιμοποιημένες. Όταν ακούγονται από υπουργούς φράσεις περί δύο άκρων ή περί ναι, και οι φασίστες δέχτηκαν βία εκείνη την ημέρα, αναφερόμενος στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, τέλος πάντων και όλα αυτά, είναι προφανές ότι θα νιώσουν μια ασφάλεια. Δηλαδή, τον αγώνα τόσων ανθρώπων επί σχεδόν μια δεκαετία κατάφερε η κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο και μόνο με δηλώσεις και με υπουργοποίηση τριών προερχόμενων από τον ακροδεξιό, τουλάχιστον για να μην πω κάτι χειρότερο, χώρο βουλευτών, είναι σαφές ότι θα έδινε αβάντα και στους φασίστες στον δρόμο πλέον να κινηθούν με αυτόν τον τρόπο. Μετράει και η ρητορική σε άλλα ζητήματα, πιστεύεις? Δηλαδή στο προσφυγικό το κλασικό ή η καταστολή των διαδηλώσεων, η ρητορική περί διαδηλώσεων. Καταστολή και γενικά υπάρχει μια γενικότερη γραμμή η οποία ξεπερνάει τα όρια απλά του δεξιού νεοφιλελευθερισμού. Υπάρχουν πράγματα που για μένα είναι οριακά αποδεκτά σε μια δημοκρατία. Και τα οποία λέμε ότι προφανώς δεν συμβαίνουν στο κενό αυτές οι επιθέσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκτιμούν το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρούν. Ναι, βέβαια δεν αντιλαμβάνονται ότι η χρήση και πάλι είναι εργαλειακή από την κυβέρνηση, η οποία στοχεύει στην εκλογική δεξαμενή αυτών. Ναι. Δηλαδή προφανώς δεν θέλει να πάρει μαζί της, ελπίζω τουλάχιστον, τους φυσικούς αυτούργους των επιθέσεων, είτε στην Κερφά, είτε στο Κουκουέ, είτε στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης. Αλλά το κοινό που επικροτεί αυτές τις πράξεις, η Νέα Δημοκρατία το θέλει μαζί της. Ναι. Προκειμένου να μην διασκορπιστεί σε άλλα ακροδεξιά σχήματα που υφίστανται ή τέλος πάντων επιχειρούν να αναδυθούν. Ναι. τι περιμένετε και τι να περιμένουμε εν ώψη της νέας φάσης που ανοίγει τώρα στη δίκη? Το ζήτημα είναι ότι τουλάχιστον όσο αφορά το εφετείο που ο χρόνος προσδιορισμού είναι ακόμα άγνωστος, γιατί δεν έχουμε ακόμα καθαρογραμμένη την απόφαση, οπότε δεν μπορεί να ξεκινήσει και δείξει το δεύτερο βαθμό πριν ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης, η οποία προφανώς είναι πολυσέλιδη, χιλιάδων σελίδων υποθέτω με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει και εκεί που στοχεύουμε είναι αφενός να διατηρηθεί καταδικαστική απόφαση, αυτονόητα. Προφανώς να μην χορηγηθούν ελαφρυντικά, έτσι ώστε να μην πέσουν οι ποινές κατά πολύ για να μην έχουμε άμεσες αποφυλακίσεις αντίστοιχα των δραστών. Και από εκεί και πέρα αυτό που φυσικά προσδοκάμε είναι ότι ο κόσμος θα αντιληφθεί ότι θα πρέπει και στη δεύτερη φάση της δικαστικής αυτής μάχης να είναι δίπλα μας, δίπλα στα θύματα. Δηλαδή μην ατονίσει το ενδιαφέρον του κόσμου, διότι ξέρετε πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς εσφαλμένος, είχε μία ανώριμη, θα έλεγα, θεώρηση των πραγμάτων, θεωρώντας ότι από τη μία δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον φασισμό με μια δικαστική απόφαση, και εν συνεχεία τώρα να μας λένε ότι να βλέπετε και που κερδίσατε πάλι επανεμφανίστηκε, άρα δεν κάνατε τίποτα. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι δεν δηλώθηκε ποτέ ούτε από τους συναδέλφους πολιτικής αγωγής, ούτε από τους συγγενείς των θυμάτων, ότι θα πατάξουμε στη λίμνη τον φασισμό. Ναι, εδώ να μου επιτρέψεις λίγο να πω ότι όταν λες ότι δεν κερδίσατε τον φασισμό με μια απόφαση, η απάντηση είναι προφανώς ναι. Προφανώς δεν κερδίθηκε. Αλίμονο αν κερδιζόταν. Αν κερδιζόταν έτσι. Δηλαδή αυτό σκεφτόμουν και έγραφα και εγώ. Αυτό δεν τέλειωσε ούτε με τη νίκη στο δεύτερο παγκόσμιο. Ναι, ρε παιδιά, δεν θα τέλειωνε. Ήταν το πόνο που θα έλεγα. Εδώ νικήθηκαν στρατιωτικά. Ναι. Και δεν τέλειωσε. Διαλύθηκαν και δεν τελείωσε. Δεν θα τελείωνε με μια απόφαση. Ναι. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κάθε ένα φυσικό και ηθικό φτωργό να γλιτώνει. Δηλαδή είναι τόσο απλό. Εντάξει, το λέγαμε και πριν, Ελευθερία, και είναι και πολύ πρακτικό. Δηλαδή, πέρα από την θεωρητική συζήτηση, ο Κασιδιάρης είναι στη φυλακή και στέλνει μηνύματα από την φυλακή αυτή τη στιγμή. Αν δεν ήταν το αποτέλεσμα που βγήκε, θα ήταν έξω και θα δίνει ομιλίες και θα δόξαζε αυτούς που κάναν τις επιθέσεις. Θα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Και τώρα κρέμεται από την Νικολάου, που ξέρουμε ποια είναι η Νικολάου, για το αν θα του επιτρέπει να κάνει τηλεφωνήματα μίσου μέσα από τη φυλακή. Δεν είναι και η καλύτερη θέση για να είσαι, γενικά. Ναι. Απλά αυτό, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Πρέπει λίγο να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ήταν μια μεγάλη νίκη. Η ηγεσία του κόμματος βρέθηκε στη φυλακή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε επίπεδο δικαστικό, δηλαδή να το πω και αλλιώς και ακόμα και να είναι σκληρό, θα πρέπει να φροντίσει το αντιφασιστικό κίνημα να μην μας ξαναχρειαστεί. Είναι τόσο απλό. Ναι. Θα πρέπει η κοινωνία και ο κόσμος να φροντίσουν ώστε να μην μας ξαναχρειαστούν. Ναι. Δηλαδή να υπάρχει η αντίσταση αυτή στο δρόμο. Ακριβώς, που να επιτρέπει να μην... ανακλαστικά τέτοια, ώστε να μην χρειαστεί να λύνουμε τα ζητήματα στις δικαστικές αίθουσες. Ναι. Είναι πολύ απλό, νομίζω. Απλό δεν είναι στην πράξη, ενώ με την ίδια λογική που απλουστεύεται το «δεν κάνατε τίποτα με το δικαστήριο γιατί ξαναβγήκανε», η απάντηση, η αντίστοιχη είναι αυτή. Φροντίστε να μην ξαναχρειαστεί να απευθυνθείτε στη δικαιοσύνη. Ναι, και εγώ νομίζω ότι το πιο ισχυρό επιχείρημα σε αυτή τη συζήτηση είναι ότι δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που βρεθήκατε εκεί πέρα δεν είστε και τίποτε δικηγόροι, οι οποίοι να μην έχετε ως μισθή ποτέ τι συμβαίνει στην πολιτική, να είστε σκυμμένοι στα νομικά σας κοιτάπια και ξαφνικά εμείς να σας εξηγούμε τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία. Θα έλεγα ότι, αντιθέτως. Να είναι μια υπόθεση για. Ναι. Νομίζω ότι... Το δικό μου ερώτημα είναι πολύ απλό. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε, να τους αφήσουμε? Ναι. Δηλαδή, να κυκλοφορούν. Να κυκλοφορεί ο Ρουπακιάς, να κυκλοφορεί ο Κασιδιάρης, να κυκλοφορεί ο Μιχαλολιάκος. Ναι. Γιατί δεν πατάσετε το φασισμό σε μια δικαστική απόφαση? Ναι. Όχι, είστε δικηγόροι της πολιτικής αγωγής και εσύ και οι συναδέλφοι και οι συνάδελφοί σου είστε μέλη του κινήματος. Εγώ θυμάμαι την εικόνα από, από τη δίκη που το σχολιάζαμε και μαζί με τον Κωνσταντίνο, ότι φτάσαν κάποιοι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής που είναι μπροστά σε ένα κομμάτι της πορείας που είναι από πίσω η Κερφά. Και αυτό έχει το συμβολικό μήνυμα ότι το αντιφασιστικό κίνημα εκπροσωπείται από κάποιους πολύ ικανούς ανθρώπους όπως εσείς, που σας χρωστάμε πάρα πολλά, ευχαριστώ. Αλλά είναι ένα ενιαίο πράγμα, ένα αλληλένδετο. Μέλη του αντιφασιστικού κινήματος είναι εκεί πέρα, μέσα στις αίθουσες της δικαιοσύνης, και άλλοι να παίξουν. Ακριβώς. Δεν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό είναι το ζήτημα, ότι ο αγώνας είναι ενιαίος. Ναι. Νομίζω ότι αυτό. Απλά κάποια μέτωπα καλό θα είναι να είναι πιο ενεργά. Με αυτή την έννοια το λέω. Με την έννοια ότι είναι πιο αποτελεσματική αντίδραση και αντίσταση στο δρόμο, στην κοινωνία, στις δουλειές μας. Ο καθένας το ελάχιστο που μπορεί να προσφέρει και ατομικά, αλλά και. Αν όχι οργανωμένα σε κάποια πολιτική συνεργότητα, με συμμετοχή, με δράσεις, με συμμετοχή στις πορείες. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει. Να ρωτήσω τώρα κάτι ακόμα. Μας γράψαν και στο chat εδώ πέρα, είπε ο Παπαδάκης χθες στην τηλεόραση, ρωτήστε τα θύματα. Ήταν στο κόντρα εκεί πέρα και λέει, ρωτήστε τους συγγενείς των θεμάτων, ρωτήστε τους άμεσα εμπλεκόμενους πώς τους φάνηκε. Στη δική σας περίπτωση, εσύ μαζί με τη Χρύσα Παπαδοπούλου έχετε χειριστεί την υπόθεση Παύλου Φίσα και... Με κοιτάζει ο... Ναι. Λοιπόν, και είναι η ιδιαιτερότητα αυτή ότι η Μάγδα Φίσα έχει κατά έναν τρόπο αναχθεί σε ένα σύμβολο του αντιφασιστικού κινήματος για λόγους που έχουν να κάνουν, όχι, που δεν είναι μόνο συγκυριακοί, έχουν να κάνουν, νομίζω εγώ, και με την προσωπικότητά της. Οπότε θα ήθελα να σε ρωτήσω ποια ήταν, πώς είναι να έχεις χειριστεί αυτήν την υπόθεση έχοντας μπροστά σου, δίπλα σου, τους συγγενείς αυτής της αυτού του θύματος, αυτής της συγκεκριμένης δολοφονίας που άλλαξε την Ελλάδα. Ήτανε κάτι που είναι μέρος μιας πολύ ανατριχιαστικής και θλιβερής σελίδας της ιστορίας μας, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η υπόθεση άλλαξε την ελληνική κοινωνία. Βασικό εδώ πέρα είναι το εξής, ότι η υπόθεση από μόνη της δεν θα αρκούσε αν δεν υπήρχε συγκεκριμένη οικογένεια. Αυτό είναι κάτι που το καταλάβαμε με τους συναδέλφους πάρα πολύ γρήγορα. Θέλουμε να μας το εξηγήσεις όμως. Διότι θα ήταν απόλυτα κατανοητό και στα πλαίσια του ανθρώπινου πόνου πολύ εύλογο η οικογένεια να μην έχει το κουράγιο να σηκώσει ένα τέτοιο αγώνα δημόσιο. Να μην μπορεί να Φυσικά, θα ήταν απόλυτα κατανοητό και απόλυτα φυσιολογικό με τέτοιο πόνο. Το που είναι ο Παύλος σου, ας πούμε, ναι, τι εννοούμε το... Θα μπορούσε οποιαδήποτε μάνα, οποιοδήποτε πατέρας, οποιοδήποτε αδερφή, θα μπορούσε να μην είχε καν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Ναι. Γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει, γιατί οι άνθρωποι είχαν συνέστηση. Από τη στιγμή που συνενώθηκαν οι δικογραφίες, γνωρίζαν ότι θα τραβήξει χρονικά, ότι θα υπάρχει διάστημα που θα αναγκαστούν να υφίστανται τους δολοφόνους του παιδιού τους επί καθημερινής βάσεως. Όλα αυτά τα γνωρίζανε. Αυτή την απόφαση, λοιπόν, την πολύ γενναία που πήρανε, αυτή η απόφαση ήταν που καθόρισε και την εξέλιξη των πραγμάτων με τον τρόπο που περιγράψατε. Δηλαδή, ότι η Μάγδα εξελίχθηκε σε ένα σύμβολο του αντιφασισμού, διότι στάθηκε όχι απλά στο ύψος των περιστάσεων, εγώ θεωρώ ότι είχε ξεπεράσει τα ανθρώπινα όρια. Ναι, νομίζω. Δηλαδή, αυτό που θα περιμένει κάποιος από μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της, η Μάγδα το έχει ξεπεράσει κατά πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό από όλο τον κόσμο και από τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, όλο το αντιφασιστικό κίνημα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία. Κυρίως γιατί δεν έψαχνε μια προσωπική δικαίωση που, ξαναλέω, ακόμα και αυτό θα ήταν ανθρώπινο και κατανοητό. Να πει: εγώ θέλω να δω το ρουπακιά μέσα στη φυλακή να σαπίζει και μέχρι εκεί τέλος. Παρ' όλα αυτά δεν την ενδιέφερε μόνο αυτό. Την ενδιέφερε να μην ξαναυπάρξει άλλος Παύλος, όπως τους ενδιαφέρει ακόμα όλους τους συγγενείς του Παύλου και τους ανθρώπους του κύκλου του. Όπως την είδαμε να έρχεται στην εκδήλωση για τον Ζακ και σε τόσες ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει μια ερώτηση τώρα, είναι πράγματα που έχουν απαντηθεί στο παρελθόν για την εγκληματική οργάνωση, γιατί εγκληματική και όχι τρομοκρατική οργάνωση. Δεν ξέρω αν έχει νόημα αυτό το στηρίζει καλύτερα από όλους ο συνάδελφος, ο Κώστας Παπαδάκης. Ναι. Το θεωρητικό κομμάτι του γιατί θα πρέπει να ήταν τρομοκρατική και όχι εγκληματική. Δικιά μου η άποψη, η προσωπική και η πολιτική, είναι διαφορετική βέβαια. Εγώ θεωρώ ότι καλώς ασκήθηκε συγκεκριμένη δίωξη με το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Για πάρα πολλούς λόγους, κυρίως πολιτικούς θα έλεγα. Τη συγγένεια αντίθεση στο 187α. Όχι μόνο αυτό, απλά και η σύγκριση των ανθρώπων που σέρνονται στα δικαστήρια με το 187α με τη Χρυσή Αυγή και πολιτικά με προσβάλλει. Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό. Μάλιστα. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. I don't want you to work all day, but I want you to... 15 συνολικά οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής που εθελοντικά, χωρίς μισθό ας πούμε και με την στήριξη του κινήματος σε κάποιες δράσεις, είχαμε κάνει και εμείς μια δράση λίγες μέρες μετά την δίκη με τη συναυλία, με διαδικτυακή συναυλία λόγω COVID, που στήριξαν και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν αυτή την κατηγορία. Βέβαια στο εφετείο θα είναι 14, γιατί δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή ένας εκ των δικηγόρων της οικογένειας Φίσα, ο Ανδρέας Τζέλης. Με τη δουλειά που έκανε και τα λόγια που έχουμε ακούσει από ανθρώπους που ήταν συνεχώς εκεί πέρα, ξέρεις να το αναφέρουμε άλλη μια φορά, το είχαμε αναφέρει και πριν ένα μήνα, έφυγε από τη ζωή στις 14 Σεπτεμβρίου του 2021. Ήταν η Ελευθερία Μπατζόγλου. Είναι από την υποστήριξη κατηγορία, την πολιτική αγωγή, από τις τρεις υποθέσεις της δίκης της Χρυσής Αυγής, που είναι οι Αιγύπτιοι ψαράδες, η επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι η Ελευθερία Μπατζόγλου μαζί με τη Χρύσα Παπαδοπούλου, ήταν συνήγορος της οικογένειας του Παύλου Φίσα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής, αλήθεια το λέω, εντάξει μας βάζετε Μπρέχτ, εμένα μου αρέσει ο Μπρέχτ και μου αρέσει και πάρα πολύ ειδικά τα ρητά του Μπρέχτ. Αλλά θα, για να πάω στη γραμμή πουλή, καταλαβαίνετε είναι το αφεντικό, αυτό με τη σκύλα και τον οργασμό πια... Δηλαδή, μη χαίρεστε, όχι, θα χαρούμε κάποια στιγμή και μετά θα είμαστε σε επιφυλακή και τέτοιο. Όχι, όχι άλλο. Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το τέρας ή η σκύλα από το γέννηση, είναι πάλι σε οργασμό. Ναι, okay, υπάρχει ένα overdose από αυτό το ρητό κάπου. Δηλαδή, κάπου να υπάρχει και το μέτρο. Αυτό. Τι, η σκύλα το, είναι το είδα στο chat τώρα. Τα σκυλιά αυτά είναι σε οργασμό... Τα θηλυκά. Μ' αρέσουν αυτές οι βιολογικές σου απορίες. Καταλαβαίνω εσύ τη θεωρητική κατεύθυνση. Δεν ξέρω. Τα ξέρεις, δηλαδή, όχι, δεν ξέρω. Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό. Μα μιλάει, ο κόσμος δεν είναι. Δεν εξηγεί. Αλλά φαντάζομαι ότι ναι, θα τους αρέσει γιατί αλλιώς. Ποιος θα αναπαραγόταν αν δεν υπήρχε και αυτό το. Ναι, λοιπόν, η Χρυσή Αυγή. Αλλά τέλος πάντων είναι μια μέρα χαρά σήμερα και ο καλύτερος τρόπος είναι να κεράσει τους φίλους σου. Κάνω περασματάρα αυτή τη στιγμή. Τι είπε ρε παιδιά. Τώρα. Να κεράσει τους φίλους σου. Να βγείτε και να πιείτε μια μπύρα. Πέντε έτσι δις. Για τη μέρα. 5 δις. Ωχ, αμάν Παναγιά μου. Γιατί όπως το είπε ο Πρωθυπουργός και άρεσε πάρα πολύ στον Κωνσταντινόπουλο για ευνόητους λόγους αυτή η φράση, έχουμε πατριωτικό χρέος. Έχετε και εσείς πατριωτικό χρέος, έχουν όλα τα κόμματα πατριωτικό χρέος και πρέπει να πληρώσουμε το πατριωτικό μας το χρέος. Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι πατριώτες μπορεί να μην είμαστε, αλλά χρέος έχουμε. Δηλαδή, σε αυτό συμφωνούμε, Κυριάκο. Στοιχεία έτσι κάπως αντεθνικά. Δεν ξέρω, Θάνο, αν και εσύ νιώθεις έτσι, αλλά όπως και να το κάνουμε. Ναι. Το χρέος είναι χρέος. 5 δις είναι αυτά, ρε παιδιά. Πού τα βρήκαμε 5 δις. Τι γίνεται, πώς και έχουμε τόσα λεφτά. Φάλτα στο Δευτέρι, 240 είναι το χρέος μας. Έλα μου, ντε. 240% του ΑΕΠ, 240 δις, συγγνώμη. Παραπάνω, πόσο βγαίνει. Βάλτα στο Δευτέρι, σιγά, τι θα γίνει. Λες και θα σου πούνε κάποια στιγμή ότι πότε το κάνατε αυτό το χρέος. Αυτό είναι το σουρεαλιστικό. Συνέβαινε και την προηγούμενη περίοδο, γιατί τα εξοπλιστικά, πώς είχε βγει το 1 τρίτο του χρέους μας. Είναι το 1 τέταρτο, ναι. Το 1 τέταρτο του χρέους μας. Αλλά δεν θα έχει πάρα πολύ πλάκα όταν θα πηγαίνει στο Eurogroup και θα είναι ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών και θα σου λέει, φίλε, πού τα φάγες όλα αυτά τα χρήματα. Πάρα πολύ αστείο θα είναι τότε. Αγελάμε όλοι μαζί πάρα πολύ. Αυτοί που σου πουλάνε τώρα τις φρεγάτες και αυτοί που σου λένε ότι είναι απαραίτητες θα γελάνε. Μετά θα λένε, πού τα άφαγες. Ρε παιδιά, τι οικονομία είναι αυτή. Χάλια είναι η οικονομία σας. Εντάξει, τώρα. Πού να στα λέω. Να, άκουσε, έγινε μια συμφωνία και μετά. Και, και μετά με παίρνει τηλέφωνο ο Μανουέλ και μου λέει, έλα στο Παρίσι. Και μου λέει, και τι να κάνω. Μου λείπουνε. Μου λέει, έχουν ακυρώσει. Και μου λέει, φίλος να τρέξω. Δεν θα τρέξω εγώ για το φίλο μου. Ναι, ρε παιδιά, και όταν σου λέει ο άλλος ότι ξέρεις, μου έχουν ακυρώσει, ξέρω εγώ. Έχει κάμπινγκ ο άλλος, καταλαβες, και είναι μια οικογένεια, 2 οικογένειες μαζί, 10 άτομα, ακυρώνουν τελευταία στιγμή. Σου λέει, μου ακυρώσανε. Δεν θα πας διακοπές εκεί, να στηρίξεις το φίλο. Mm-hmm. Τώρα του ακυρώσανε τη συμφωνία με την Αυστραλία, είναι τεράστια οικονομική απώλεια, η Ελλάδα όμως είναι εδώ, παιδιά. Ναι. Η Ελλάδα είναι εδώ. Έχει σημασία. Ναι. Συγγνώμη. Γιατί θέλω να το προχωρήσω λίγο, οπότε μη σε διακόπτω. Θα το πας παραπέρα ακόμα, δεν νομίζω ότι έχει παραπέρα. Όχι, μετά να φύγουμε και από το κόστος, γιατί δεν είναι μόνο το κόστος. Θα ήθελα, ναι. Θα ήθελα. Είναι και η ασφάλεια. Λοιπόν. Παιδιά, εμείς για την άμυνα είμαστε εδώ. Άμυνα, παιδιά. Η άμυνα τι είναι. Όταν σου επιτίθενται. Man to man. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ζώνη. Τώρα. Διαβάζω ένα απόσπασμα από την σχετική ανάλυση που έχει βγάλει το Μέρα 25. Λέει, όσον αφορά το σκέλος της αμοιβαίας αμυντικής. Προσέξτε τώρα. Αμυντικής συνδρομής, παιδιά. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάντα όλα αμυντικά είναι. Αμυντικής. Γιατί δεν είμαστε τίποτε ούνοι να πάμε τώρα να πυροβολάμε τον κόσμο. Κατενάτσιο παίζουμε, κατενάτσιο. Ναι. Λοιπόν, όλοι πίσω. Ότο Ρεχάγκελ, το πειρατικό και πάμε. Σε αντίθεση, λέει, με το αόριστο γενικόλογο και ενταγμένο στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας άρθρο περί αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, σε περίπτωση διαπιστωμένης από κοινού ένοπλης επίθεσης, διαπιστωμένης από κοινού παναπίνα, να έχουν καταλάβει και οι Γάλλοι ότι γίνονται πίεση. Δηλαδή, μην είναι «Α, έρχονται οι πρόσφυγες στον Εύρο, α, δεχόμαστε επίθεση». Και αν λέει ο «Δεν είναι επίθεση αυτό, δεν είναι επίθεση, επίθεση, είναι, αυτά είναι μωρά, δεν μπορεί». Κατάλαβες, άμα σου λέει ο Γάλλος ότι αυτό δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και με τα μίλια. Λοιπόν, περίμενε. Είναι και με τα μίλια αυτό. Διαπιστωμένη από κοινού επίθεση σημαίνει «Δέχομαι επίθεση, είναι στα 10 μίλια στην υφαλοκρηπίδα, στην ΑΟΣ μου». Excuse moi, δεν το έχετε ορισεί και είναι στα 6 μιλιά εκεί πέρα στον Ευγό. Οπότε δεν παραβιάζει ελληνικό έδαφος ή το Ρουκρέις. Λυπόμαστε πάρα πολύ, στρατό δεν θα στείλουμε. Διαπιστωμένης από κοινού ένοπλης επίθεσης στην επικράτεια μιας από τις δύο, το άρθρο 18 που είναι ιδιαίτερα σαφές στο μέρος στρατιωτική συνεργασία λέγεται επιλέξη. Η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να λάβει τις εξής μορφές. Συμμετοχές σε κοινές αναπτύξεις δυνάμεων ή αναπτύξεις σε θέατρα επιχειρήσεων. Ορίστε, αυτό είναι για να πιάνει και εμένα. Προς υποστήριξη κοινών συμφερόντων. Όπως για παράδειγμα της υπογαλλική διοίκηση επιχειρήσεις στο Σαχέλ. Παράδειγμα. Ένα παράδειγμα μιας αμυντικής συμφωνίας. Λες. Για πείτε μου, ρε παιδιά, πώς είναι δηλαδή μια αμυντική συμφωνία, σου λέει. Να σου πω τι είναι αμυντική συμφωνία. Αμυντική συμφωνία είναι εκεί που συμφωνείς ότι θα στείλουμε στρατιώτες. Κάπου. Μπορεί να. Όχι. Για παράδειγμα. Μπορεί να χρειαστεί να στείλει ναι, στρατιώτες. Για παράδειγμα, σου λέει. Αλλά ας βάλουμε και ένα παράδειγμα συμφωνία. Γιατί ναι. Να βάλουμε ένα παράδειγμα σε επίσημο κείμενο. Παράδειγμα, λες. Τελευταία φορά Τελευταία φορά που μπήκε παράδειγμα σε τέτοιο επίσημο κείμενο ήταν στα μνημόνια, στο τρίτο του ΣΥΡΙΖΑ, το ωραίο το αριστερό, που βάλανε για τη Fraport. Που λέγανε θα συνεχίσει τις ιδιωτικοποιήσεις και λοιπά, η ιδιωτικοποίηση είναι καλό πράγμα. Τα αεροδρόμια όμως θα τα πάρει αυτός που έχουμε συμφωνήσει να τα πάρει. Και ήταν στο κείμενο αυτό. Έτσι πάνε τα παραδείγματα. Έτσι τα παραδείγματα. Λες να είναι επίτηδες δηλαδή, Θάνο Καμίλα. Ναι. Η έρευνά μου έχει καταλήξει. Μα είναι φοβερό. Λοιπόν, αυτό είναι γιατί μπορεί να αναρωτιέστε, ρε παιδιά, τι είναι μια αμυντική συμφωνία. Γιατί είστε και λίγο ντουγάνια τώρα εσείς, δεν είναι. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι πολιτικοί, δεν έπαιξε γέλασε. Μιλάμε τώρα. Τέλος, στο μέρος λέει με τίτλο συνεργασίας στους τομείς των εξοπλισμών και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας, γίνεται ξεκάθαρο το λεόντιο και εμπολής περιπεκτικό για τη χώρα μας, περιεχόμενο της εν λόγω αμυντικής συνεργασίας. Γιατί είναι περιπεκτικό για τη χώρα μας? Μας δουλεύουνε δηλαδή, αυτό λέμε τώρα. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι δύο χώρες θα αναπτύξουν βιομηχανική εταιρική σχέση. Αχα. Θα αναπτύξουμε σχέση. Ξέρετε, παιδιά, οι Γάλλοι τώρα είναι. Μιλάμε για τις σχέσεις. Κάθε φορά που αναζητούν εξοπλισμούς μεταξύ ελληνικών και γαλλικών αμυντικών εταιριών. Α, αυτό ακούγεται πολύ ισότιμο, μου αρέσει. Λέει, αν δεν ήταν τραγικό θα ήταν αστείο. Γνωρίζουμε ότι η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει σκόπιμα απαξιωθεί, ιδιαίτερα τα τελευταία 11 μνημονιακά χρόνια. Αυτό είναι σαν το freelancing της Seafood. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, ναι. Είναι σαν το freelancing της Seafood. Είσαι συνεργάτης, εσύ ο διανομέας με την Seafood. Είναι η ΕΑΒ, ξέρω εγώ, που την έχουν καταστρέψει μέσα στα μνημόνια. ΕΑΣ, πώς λέγεται, ελληνικά αμυντικά συστήματα, και είναι συνεργάτιδα και συνεργαζόμαστε με την γαλλική πολεμική βιομηχανία που, ας πούμε, είχε και μια παραγγελία για την Αυστραλία 31 δις για να στείλει υποβρύχια. Για αυτά τα μεγέθη μιλάμε. Αλλά είσαι συνεργάτης. Και αν δεν διαβάσεις σωστά τους όρους όπως ήταν, είναι και εκείνο το κόμιξ του Αστέριξ, καταλήγεις στο κοπηλατά, σαν τους διανομής. Προχωράμε. Ναι. Είμαστε εθνικοί. Μας λέτε ότι περνάτε πολύ ωραία με αυτό το κομμάτι, είναι επειδή έχουμε εθνική ανάταση. Είμαστε εθνικά υπερήφανοι και εκπληρώνουμε και εμείς το χρέος μας στην πατρίδα. Στα πλαίσια μιας διπλωματίας, λέει, πρέπει να στέλνουμε φαντάρους ή να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά. Έτσι είναι η διπλωματία. Είναι το χαζό γατάκι. Παιδιά, είναι το χαζό γατάκι. Άμα ήταν έξυπνο γατάκι, δεν θα ρωτούσε τέτοια πράγματα. Καταλάβατε, ρωτάει γιατί πρέπει να στέλνουμε φαντάρους ή να πληρώνουμε ένα κάρο λεφτά. Τι θες να κάνουμε δηλαδή, να μας πληρώνουνε? Τι νομίζεις, τι είναι εδώ? Άκου τώρα. Το χώμα που πατάς θέλει θυσίες. Έτσι, έτσι. Πόσο δε πω. Παιδιά, πήγε ο άλλος τώρα, γράφει την κόρη του σε ξένα πανεπιστήμια, ακριβά, είχε ανάγκες. Δεν είναι, δεν γίνονται αυτά έτσι. Και δεν υπενήσωμα λίμωνο τίποτα για τον Πρωθυπουργό. Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι κατά την εκπλήρωση του πατριωτικού χρέους που έχουμε όλοι και οι απλοί άνθρωποι, αλλά ακόμη και οι πολιτικοί, που βάζουν το κεφάλι του στον τορβά κάθε μέρα για μας, κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα χρησιμοποιούσαν αυτή την ευκαιρία για ατομικό πλουτισμό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν. Ποτέ. Πείτε μου έναν υπουργό εθνικής αμήνης που ασχολείται με την άμυνά μας στις επιχειρήσεις του Σαχέλ. Πείτε μου έναν υπουργό εθνικής αμήνης ο οποίος να έχει κατηγορηθεί για τέτοια πράγματα. Έναν. Ποτέ. Πάντως είναι σχεδόν όλοι να έχουν κατηγορηθεί. Είναι πολλοί. Ναι, και φυλάκα. Ναι. Και φυλάκα. Δηλαδή, Παπαντονίου και. Είναι εκεί που έχουμε φυλάκη. Δηλαδή, λες και την πλήρωσε ένας, δύο. Ναι. Και λες, αλλά εκεί έγινε η δουλειά. Ναι. Δηλαδή, άμα το έχεις σε γράφημα. Όχι, κατηγορηθεί για όλους. Σε γράφημα αυτό. Ναι. Που έχεις αποδεδειγμένη διαφθορά σε ελληνικές κυβερνήσεις ανατομέα. Ανά Υπουργείο. Το Υπουργείο Άμυνας έχει μια πίτα 100%. Δεν είπα, είναι μονόχρωμο το γράφημα. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτές οι αναλύσεις. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ότι ο άλλος προσπαθεί να σε βγάλει άσχετο. Δηλαδή, τώρα εμείς τώρα, τι είμαστε? Είμαστε δύο αναρχοάπλητοι που δεν ξέρουμε από realpolitik, που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και. Τέλος πάντων, εσύ δεν ξέρεις τώρα αυτά και τι να κάνουμε, και είναι και επιχειρησιακά ζητήματα που δεν τα γνωρίζεις. Και σου λέει ο άλλος. Και λες, ρε φίλε, πρώτον, ας πούμε για το κόστος. Γενικά, το να πηγαίνει καλά η οικονομία ισχυροποιεί μια χώρα. Έτσι. Το να μην έχει φτώχεια, λιτότητα και κόσμο και ταραχές και όλο αυτό, αυτό μειώνει όντως την αμυντική τέτοια της χώρας. Σε κάνει δεσμευμένος όλα αυτά, σε κάνει προτεκτοράτο, οπότε μετά κάνεις αυτό που θέλουν οι αφέντες σου άμα γίνεσαι προτεκτοράτο, λόγω χρέους. Αυτό είναι μια ανάλυση κάπως πιο σοβαρή. Και το άλλο είναι ότι με αυτά τα λεφτά, το φοβερό σκεπτικό ότι άμα αγοράζεις περισσότερα όπλα θα συναγωνιστείς στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχει όλο αυτό για τις φρεγάτες που θωρακιζόμαστε και δεν ξέρω εγώ τι και τα ραφάλ και φαντάζεται ο άλλος είναι ο υπεύθυνος, ο πατριώτης, καταλαβες. Φαντάζεται εκεί πέρα μάχες με τα ραφάλ και θα τους πατάμε κάτω, λες και άλλοι έχουν μαχαίρια και είναι οι πρωτόγονοι, μαχαίρια ξύλινα. Ο αγαρινός με τη χατζάρα. Με τη χατζάρα, αλλά εμείς θα έχουμε το πολυβόλο από πάνω και θα πάρουμε την πόλη. Ένα καριοφύλι, να. Και είναι ο Ερντογάν που απλά, θα πει πώς πήρα 3. Ωραία, εγώ θα πάρω 10. Α, πάμε πάλι. Εντάξει, νομίζω ότι. Υπάρχει ένα κομμάτι. Αν είσαι πολιτικός, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια κούρσα εξοπλισμών. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά σε αυτό δεν χρησιμεύουν. Συγγνώμη, ναι, τώρα που είμαι έτσι χυδαίο μαρξιστής, καταλαβαίνω ότι οι λαοί μπορεί όντως να μισιούνται και να μην είναι τα συμφέροντα της πολεμικής βιομηχανίας όλη η εξήγηση. Το καταλαβαίνω, είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αλλά είναι και αυτό, δεν είναι. Δεν είναι. Μιλάμε τώρα ότι δεν έχουμε να φτύσουμε, δεν υπάρχει σάλιο. Και σου λέει ο άλλος, δεν δίνω 5 δις τώρα σε αυτό. Δώσε 5 δις. Ντροπή σας που δεν εκπληρώνετε το πατριωτικό σας χρέος. Φίλε, το θέμα είναι ότι εμείς το πληρώνουμε το χρέος. Σε αντίθεση με εσένα που δεν πληρώνεις τίποτα, που έχεις 1 εκατομμυριάκι εκεί πέρα και δεν μπορείς να βάλεις κόλο κάτω ένα Σαββατοκύριακο, εμείς το πληρώνουμε το χρέος αυτό που δημιουργείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υπάρχει σχόλιο ότι ο Μητσοτάκης πραγματικά τον ξέσχισε τον Τσίπρα στη Βουλή. Προφανώς το λέω χωρίς καμία συμπάθεια, αλλά αυτό δείχνει τον ξεπεσμό του ΣΥΡΙΖΑ. Sorry αν υπάρχουν σιριζόνια στο chat. Δεν έχω δει τη συζήτηση, αλλά. Πολύ ωραίο γενικά να μιλάς για πράγματα που δεν έχεις δει. Αλλά η στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συμφωνία είναι. Δεν το ψηφίζω γιατί είσαι εσύ. Θέλουμε λίγο καλύτερη. Δεν το ψηφίζω γιατί είσαι εσύ. Οπότε όταν είσαι σε μια τέτοια φάση, όπως συμβαίνει και με το ελληνικό για παράδειγμα, δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή αντιπολίτευση. Δηλαδή, είπες για το ΜΕΡΑ και το ΚΚΕ. Με το δικό του τρόπο, σε αυτό το πράγμα κάνεις σοβαρή αντιπολίτευση. Σου λέει ότι αυτό το άρθρο λέει αυτό, το άρθρο 5 λέει το άλλο, το άρθρο 6 λέει το άλλο, το άρθρο 18 λέει το άλλο για το Σάχελ και το άρθρο 51 για τον ΟΗΕ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε φάση, εγώ θα έφερα καλύτερη και εγώ θα κάνω καλύτερη διαπραγμάτευση και γενικά είναι στρατηγικά ορθή, αλλά θα πετάξω και ένα τσιτάτο ότι αγοράζετε τις φρεγάτες σαν τις γραβάτες, που αυτά τα κάνει ο Μητσοτάκης συνήθως για να φύγει από τη δύσκολη θέση. Και θα κάνω αυτό, προφανώς ο άλλος εκεί πέρα έχει πεδίο ελεύθερο να σε πατήσει κάτω. Γιατί θα σου πει όλα αυτά που δεν αρέσουν σε εμάς, σε μένα προσωπικά, για τον κίνδυνο, το πατριωτικό καθήκον κλπ. Και θα βγει πολύ από πάνω με σένα που, και θα προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν το ψηφίζεις. Αν είναι αυτό το ζήτημά σου. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή και ο Κατρούγκαλος είχε αυτό το στρατηγικά, καταρχάς στρατηγικά το στηρίζουμε, είναι η φάση του εισηγητή. Οπότε θα σου πει ο παρατηρητής ότι κάτσε, έχεις τώρα εδώ μια ιστορική συμφωνία. Και κάθεσαι επειδή σου ξυνίζουν 3 άρθρα και δεν το ψηφίζεις. Αυτά είδε ή αναπτύσσεις δυνατή επιχειρηματολογία για να πεις γιατί λέω όχι σε αυτό. Είμαι αντιεθνικός, είμαι το ένα, είμαι το άλλο, είμαι προδότης κλπ. Ή κάνεις τον μπεκί και το ψηφίζεις για την εθνική ασφάλεια. Δεν υπάρχει μέση λύση. Συγγνώμη γι' αυτό το ξέσπασμα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε, η Κουμουνδούρου δεν μας δίνει αρκετά. Και αν μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Έχουμε λίγο. Είναι και 6-1, δεν προλαβαίνουμε. Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, μόνο οι έχοντες κεφάλαιο. Ας κλείσουμε με αυτή τη φράση που λέει το χαζό Γατάκι. Πολύ. Εγώ ήθελα να σχολιάσω. Με ένα λεπτό, πρέπει να πάω και στη συγκέντρωση. Χθες ήταν καλή κουβέντα. Εμένα μου άρεσε με τον Αντώναρο. Διαφωνούμε φυσικά πάρα πολύ. Τι θες τώρα, να ανοίξει κουβέντα 6 και 2 τώρα. Απλώς ήταν πολύ ωραία η αναφορά που, με τη συνθήκη της Λοζάνης. Που είναι η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη της Λοζάνης. Και σχολιάζω εγώ εκεί πέρα. Ισχύει, το παραδείχθηκε και ο ίδιος. Ότι παραβιάζουμε και εμείς τη συνθήκη της Λοζάνης. Και μετά σου λέει, ναι, την παραβιάζεις, αλλά και οι άλλοι έχουν μια στρατιά. Και αυτό είναι ενδεικτικό του πώς γίνεται όλη αυτή η συζήτηση. Γιατί και οι άλλοι θα σου πούνε, κάτσε ρε φίλε, τελευταία φορά δεν ήρθα εγώ στη χώρα σου. Εσύ μπήκε στη Μικρά Ασία. Ναι, δεν θα έχω στρατιά γι' αυτό. Αυτό λέγεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία, όπως εμείς λέμε ότι στα παράλια υπάρχει μια στρατιά που είναι έτοιμη να μπει να μας χυμίξει, στην Τουρκία λένε ότι στα ελληνικά νησιά υπάρχει μια άλλη στρατιά, και με το προσφυγικό υπάρχει όντως, που είναι έτοιμη να μας χυμίξει. Και αυτό το πράγμα κρατάει όλη αυτή την κατάσταση, και μετά καταλήγεις να παίρνεις όπλα, και είναι ένας απέραντος παραλογισμός για να έχεις τον άλλον τώρα να σου λέει για πατριωτικό χρέος και ότι αυτό είναι λογικό. Λοιπόν, άντε, ξεκουνηθείτε να πάτε στην πορεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλό απόγευμα, τα λέμε αύριο. Γεια σας.